السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف وفقه الله تعالى: ويكره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وبوله في شق ونحوه، ومس الفرج بيمينه بلا حاجة. جانا تلتقوا بعض يا آداب الخراءة، بعض يا آداب يقول شون، وذكرنا جملة منها. Leo insha Allah Taala tutakamilisha hizo masail. Asema rahima wafaqahu Allah Taala, wa rafu thawbihi qabla dunuwihi min al-ard, yani hadha min al-adab, hadha min al-adab. Mtu akitakwenda haja, wakati atakutoa nguo, angojee karibu kukurubia ardhi, karibu na kukurubia ardhi ndio apande nguo yake, apande nguo yake alafu afanye haja, apande nguo yake alafu afanye haja. Hadhihi au hadha min al-adab, hadha min al-adab. Asianze kwamba amesimama akatoa nguo kabisa kisha ndo akatutama, atutame kidogo kabla kufika chini asema ndo inue nguo. Kaifa yumkin ama yumkin? Ah, leo sasa iweza kufanya? Ah, hakualina masuruali zamani, ni shuka tu, hami. Mtu vaa hami ile au kitambi, funga kitambi basi. Sasa leo mna masuruali ni ndoshidi. Hizi ni ahwali fulani. Sasa ukivaa hami au kitambi ukipanda juu tu خلاص. Zamani ilikuwa ni hivyo. Lakini leo عندنا سراويش نسوي. ماذا نفعل؟ يمكن هذا أن يطبق أو لا. Ngumu sio. Sababu suruali ukishukisha bado utaonekana. Na uwezi kuishukisha ukiwa chini. Shika. Wala wala. Tayeb. Na hii hali ni vizuri au yustahab hadha fi ay makan, fi kulli makan am la? Pale popote unapokwenda haja au la? Nasha kulli makan mahali yote ukienda utakupita haja yako utafanya hivi au la? Kwa nini? Na hajataja mambo kujifungia hapa mkalama ma khassahu bihal. Shufu al-illa, dalani illa, shu al-illa min hadha? Hivi ndio kusoma tafahamu vizuri. Shufu mal illa kwamba usipande nguo mpaka karibu ya ardhi, mal illa? Na la illa min la satr min ayn an-nas jama. Kwa hiyo kiambo ukitutama mambo utoe nguo ndio mtu sikuone, si ndio illa au si? Tayeb, mimi kiwa pale choni nimefunga mlango nitafanya hivyo masfani na ikhtalafa al-ulama, utafanya mfanya tuwasikiza sema utafanya. Tayeb, ni maana na la Allah subhanahu wa ta'ala tawkifai wa qul atawkifai wa qul fa bi sa'illa ya sa'illa wa sit istihya'a min Allah shil illa min fasad as-satr an a'yun an-nas hadha al-'ilm Allah subhanahu wa ta'ala wa sifai sawa 'inda yarak aw zif al-'illa kama ni wasi kuskuone choni huonekane na mtu. Kuna mtu alikuwa na choni, labda choo hakina mlango, mungkin. Lakini kama illa ulama kusema hivi, alilla ni maana, lianna idha dana min al-ard, idha hasala rajul marra ghafla, akapita mtu asimwone, ni rahisi ile nguo kuiachilia. Lakini kutoka juu wewe ushaachilia mpaka rudi chini mvute tena juu, mtu ashakuona. Lidhalika hiyo ni kwenye fadha waqidhi haja kwenye jambo wa msitu huko. Ama huko mahali tasturuk an a'yunin nas, kama chini ya miti chini kule au choni, kwa sikuizi kuna hizi kunufu na milango, ma la haraja fi hadha, kwa sababu intafat al-illa wantafa al-hukm, illa ikiondoka na hii hukumu itaondoka. Kwa hivyo ukiingia choni ukajifungia mlango, la yalzam atustoe nguo mpaka ufike chini, waweza tu kutoa nguo, wala mane wala haraja fi hadha, wazi. Tayeb, wabauluhu fi shaqqin wa nahwihi, vile vile yukrah, ni makruhu, ni makruhu kukojoa fi shaqqin, kwenye nyufa, nyufa ya chiti, ardhi imetoka ufa kati ya mkojo pale, eh, wa nahwihi, au mfano wa ufa, yani juhu, shimo. Kuna shimo limeona ardhi, kuna tundu, au mti gogo la mtu umeona tundu pale, uende utie mkojo pale, eh, yukrahan, injitu makruhu. Limada? Lihadithi Abdullah ibn Sarjis radiyallahu anhu. Kwa hadithi Abdullah ibn Sarjis radiyallahu anhu, mpokea mtume alayhi salatu wasalam, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha an yubala fil juhri, wa mtume alayhi salatu wasalam amekataza mtu kukojoa kwenye shimo, tundu ya kitu, ardhi imetoboka shimo, huenda nyumba ya mnyama pale imetoboa shimo, ndio leo yomtie mkoyo muvi tu, chitastafidi tafaidika na nini? Pengine kululu amefukua ardhi, ni mnyama kasa, ni yoyote alitumbua, leo waende hayawani huko ndani ya shimo, nyie lala mpumzika, mtungu uende tibunise mkojo pale, umudhi tu le hayawani maskini, ma yajuz hadha. Mtume akakataza. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i. وسبب النهي, سبب kukatazwa, ulama wametaja sababu mbili, wengine wasema sababu ni hii, wengine wasema sababu ni hii. Katika asbab zilizotajwa kwa nini tumekataza kukojoa kwenye tundu ama nyufa, sababu ya kwanza, li'annahu ma'wa al-hawan al-mu'dhiya, mashimo na matundu ni sehemu, ni nyumba, ma'wa ni nyumba za hawam. Hawam ni wale wadudu wa kutambaa kwenye ardhi, nyoka, nge kitumbo na wengineo. Hawam almu'dhiya, ambao waweza kukuudhi binadamu. Naftari faradhie shimo ile kuna nyoka ndani, wewe ungia utia mkono, akitoka nje akikuuma tudhik, sio akitoka nje za kukuuma, akakuuma kwa kurushia mate tu ya sumu wala ile dalik. Kwa hiyo haina haja ujiaridhie kwenye hatari. Kwa nini unajiaridhia kwenye hatari na kuna sehemu ardhi utakwenda kuchumbua uweke mkojo wako vizuri? Shi. Kwa hiyo la haja fi hadha. Kwa hiyo sababu al-awwal ni hiyo. Kuna baadhi ya mama wanaona sababu ni kwa sababu hizi tundu tundu na mashimo huenda ni nyumba ya hayawani mwenye mjificha nyumbani kwake. Wewe utakubali kwako mtu aje kurushe mai? Utakubali. Kwa hiyo ile hayawani ndio makwa yake. Mshimo lake ndio nyumba yake. Wewe ndio utubukize mkojo tu pale bidun fa'i. Sababu ya pili iliyotajwa, sababu ya pili iliyokaja, ni rai na ni maoni, annaha masakinul jin, annaha masakinul jin, ni maskan za majini, ni maskan za majini, huenda kwa ni maskan za majini. Imekuja hadithi fi sahih, ana nasiti ni hadithi sahaba gani, shukia ila nabi mmoja katika sahaba, annahu bala fi juhr famata, akaf fa ulama kutubi hadithi, hadithi hii kusema sababu nini, fa ikhtalafa aqwal ulama kuhusu mal illa, likufa kwa nini, kila katika sababu kwamba kulikuwa kuna jini pale akamtia mkojo bwana ndo akamnyonga kabisa, lakini Mtume صلى الله عليه وسلم hakubainisha sababu ni yeye tu aliposikia kile kiswa kwanza hiyo siku akakataza watu kukojoa kwenye mashimo. Farao sema fama nadri masaba ay huwa mamul jin amanana akima nadri, lakini tu kwanza hiyo siku Mtume صلى الله عليه وسلم alikataza msiweke tena mkojo kwenye mashimo. Kwa hivyo huenda kama maskani ya jini na jini ukimuudhi na yeye atakuudhi bila shaka, atakubali umemtia mkojo atakuja kujaribu kukuudhi naye kwenye mwili wako chokore kusumbue mumkin. Asema al-Hakim fi al-Mustadrak baada kupokea hii kauli, asema Hakim rahimahullah, walastu abittu al-qawla wala sikati kauli yangu annaha masakinul jinn, kwamba hii ni yaqini kwamba tundu ni sehemu za majini kukaa, jambo hilo siwezi kukata, lakini li anna hadha min qawli Qatada, hii ni rai ya Qatada si Mtume, madamu si hadithi ya Mtume ni ijtihadi ya Qatada, na mimi siwezi kukata kauli kwamba ni masakinul jinn kweli, kwa sababu hii ni ijtihadi na ni maoni ya Qatada katika ruwat wa hadithi, kwa sababu Mtume mwenyewe hakutaja yule sahaba aliyouawa na nini wame tay. Kwa hivyo makruhu kukojoa kwenye nyufa au shimo za sehemu. Wamassu alfarj biyaminihi bila haja, vile vile ni makruhu kugusa farj kwa mkono wa kulia, kwa mkono wa kulia bila haja, pasina haja yoyote. Ikiwa kuna haja sawa, huenda mkono wa kushoto huwezi kutekeleza ile hali mpaka mkono wa kulia mungkin na fi haja, lakini kama hakuna haja yoyote haifai, ni makruhu kugusa farji yake mtu kwa mkono wa kulia. Li hadithi bi Qatada radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, tumi alayhi salatu wassalam asema, idha bala ahadukum فلا ياخذن ذكره بيمينه, akikojoa mmoja wenu kenda haja ndogo asishike dhakari yake kwa mkono wa kulia, wala istanji biyamini wala sitambe kwa mkono wa kulia, wala yatanafasu fil ina wala asipulize asipumue ndani ya chombo akiwa hunwa asipulizie pale pumzi zake pale ndani. Mambo matatu yamekatazwa, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Saingine kutokea hali ikahitajia na saingine haihitajiki. Famathalan alladhi bala ar-rajul, yani bal fi sahara au fi makan akhar, akenda haja ndogo, wama fi ma kifu stajmir, uko msituni hakuna maji kakojoa, mawe hii ni jiwe hapa, hii utapangusa vipi? Utapangusa kwa kulia au kushoto? Kulia dharura. Ukishika dhakara kwa mkono wa kulia upanguse kwa jiwe, ushika mkono kushoto ujipanguse nayo, umeparagana hii, au sio? Na ukishika dhakara kwa mkono wa kushoto ukapanguse kwa kulia, umeparagana hii, yote yanakatazwa. Stefan, tafunga zipo ndo zako kama wengine enda shwata na mtandao za subhan, stafa alan huna fi haja ma fi haja ha basema illa li haja. Fal ulama huna dhakaru aqwal, jina sema ajikwangura na kiangaza, jina kuagusa na mti, jina sema atakuejira yake kwenye shigino ino juu ajipangusa, umur takallufat takallufat, lakini al aqrab al qawl al qadim kana tumie hapo mdharura mathafa tashika dhakar tajipangusa na mkono ukulia utachika jiwe mathafa fil hadha haja, hapa kuna haja, na insha Allah الكراهة عند الحاجة تسقط. الكراهة عند الحاجة تسقط. كيف تقول هكونا كراهة كتمية مسباب احتيجة مهتجيك. ويحرم لكتك آداب. سسهز المكروهات سسز حرام قبسا أنبزني حرام قبسا كفاي. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ني حرام وكاتي وكند حاجة كلكي قبولة قبلة أو كيبا مغونغو قبلة إما كيبا مغونغو ني حرام أو كلكي ني حرام كوين أمانا لكي مشاريك ومغرب وخلاص. في غير البنيان أسمى في غير البنيان lakini ikiwa uko sehemu choo hakijajengwa mahali tu uwanda fadha waenda haja sio kwenye jengo huko kwenye jangwa sahara safarini msimamisha gari kwenye msitu wengine dai sehemu kama hizo ukienda haja ndogo au kubwa usilekee kibla wala usikipe mgongo. Haya masala ni masala khilafia. Ziko hadithi zote mbili ذكر حديث زوت إذا قول بيلي علماء مختلفين جي هي حديثي أو هي كتاز نعام كلا مهالي كنت حاجة أو نخاص تو كوني جانب وكوني بنيان يروسي. هذا مذهبان مشهوران مذهب بيلي مشهوري أبوني كريب زيد واضح. بعض علماء وناونا حديث نعام يينين كلا مهالي نساء ساوة كوني جانب شون أو ساء ساوة كنت كوني situ au jambo hukumu moja hakuna kuelekea kibla hakuna pangongo. Sasa itategemea ile nyumba ikiwa shimo limejengwa hilo kuelekea kibla tuelekea kibla sio utafanya nini utavunda utabadilisha utajua mwenyewe lakini usielekee kibla wala usipe mgongo. Na ulama wengine sema la hii ni amr khas ukiwa tu kwenye sahara au choo si jengo wanjia choni tu mahali kwenye ardhi kwa sababu hapo sasa waweza kugeuka pande unayotaka. Kitaka nitageuka huko, kitaka nitageuka huko. Hapo ndio umelazimishwa usigeuke kibla, usielekee kibla na usipengwe. Ama ikiwa choo kishajengwa hivyo, mtu ashakosea ashajenga choo hivyo. Wanasema hapo haina haja, haina neno kwenda haja hivyo kwa sababu ni jengo ishajengwa. Utavunda sasa. Wanasema hivi. Hii misimamo miwili kadima. Hizi ni hadithi zao ambao mustadil na wale waliostadil na hadithi zile umum ومستدل من حديث أبو أيوب حديث يقوانزا من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مبكي يمتون عليه الصلاة والسلام سيما إذا أتيتم الغائط مكين حاجة كبوة فلا تستقبلوا القبلة مسلكي قبلة ولا تستدبروها ولا مسكي بمقومه قبلة زوت حالي بيلز انكتازا ببول ولا غائط haja kubwa hata kama haja ndogo zote hakuna kuelekea kibla wala kukipa mgongo kibla walakin shariqu wa au gharibu lakini lekeni mashariki au lekeni magharibi hapo umeruhusiwa ama kuelekea janub au shimal la hapo haitakani ukielekea shimal mustaqbil qibla وكلكي جنوب مستدبر القبلة قيبو زد حل ميلة الثكاني كشريع يوني حديث يا قوانز حديث يا بيلي أو بلا بلا ونونا أمر نعام قوانين ونونا هنا أمر نعام فسباب أبو أيوب رضي الله بعد كراوي حديث يا سيما أقسيما فأتينا الشام تكاين الشام سيما أبو أيوب فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة تككوتا ذيو مشيمو يضوه مجينوا يملكيزو الكعبة يعني قبلة يشا جنجيوا هيفا مجينجيوا هيفا والقوى الشام نشام لكم بلاد نصرانية دولة نصرانية معروفة فسوككوتا ذيو كل الشام مجينوا يملكيزو الكعبة. أسمى أبو أيوب فننحرف عنها ونستغفر الله تلك بطوخ جو كي ملكي أبو سيطو كي لكي أهيل الفواتي اللي شيمو tukageuka tukaelekea ule upande mtume mturuhusu, thumma wanastaghfir, alafu tastaghfir kwa ile kosa wala dawa haya bi ayuba nafsi. Kwa hivyo hawa wanasema kauli hii kwamba hii ni aam, ni sasa wachoke kwa nyumbani au kiko jangwani, wanaona hao hakuna ruhusa, hii ndio tegemeo lao. Wakasema hii hadithi al-Iran ni sahaba na yeye ndo alifanya hivi, ina maana yeye aelewa zaidi kile alichoraa, au sio? Hii ndio hoja yao na kauli yao. Kauli ya pili wanasema la, amri hii ni khas ukiwa kwenye choo cha fadha, sehemu za fadha, nenda kukete haja tu jangwani, barabarani, njiani huko. Ama ikiwa masala nyumba kumejengwa na choo kimejengwa, wanaona hii katazo hakuna, wana dalili yao na wao mistadili wa mistadili wao na hadithi ya Marwan ibn al-Asfar. Marwan ibn al-Asfar ni tabi'i rahimahullah, qala asema Marwan, ra'aytu ibn Umar anakha rahilatahu mustaqbil al-qibla, nimemwona ibn Umar amemlalisha ngamia wake, amempigisha magoti ngamia, akapiga magoti ngamia, akipiga magoti huwa bado ni mkubwa. Sasa mimi naweza kwa upande huu unionye kenda haja. Sasa ile ngamia amemtumia kama stara yake baada ya kumketisha. Sasa kufanya vile, akaenda kubavuni wa ngamia, alafu akaelekea kibla, na ni safarini, hakuna jengo, safarini, akaelekea kibla. Thumma jalasa yabulu ilaiha, kisha akakaa akakojoa ilaiha, yani ila alqibla, yuelekea kibla kwa kojoa, na ni ya safarini, hakuna jengo, lakini tungamia amemstiri. Tayeb, fakultu, huyu sasa tabi Marwan akamwambia, ya Aba Abdurrahman, ebe Aba Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadha, si imekatazwa kwenda haja ukielekea kibla, mbona sasa wewe enda haja umeelekea kibla? Qala bin Umar, akamwambia bala, kweli, kwani kukatazwa ni katazwa, lakini akamfahamisha katazo haliko hapa, haliko kwingine. Akamwambia kisha, innama nuhiya an dhalika fil fadha, jambo hilo limekatazwa ukiwa wenda haja na hakuna chochote kilikustiri, uko fadha, mahali mtu kutoke ule akuona ndo fadha, ukiwa wenda haja sehemu kama hii. Fa idha kana bainaka wa baina alqiblati shay yasturuk, ukijalia au ukaweka baina qibla na baina yake katikati ukaweka kitu cha kukustiri chochote, ni mti, ni hayawani, ni ukuta, fala bas, hakuna katazo, hakuna ubaya kukojoa ukiwa umeelekea umekipa mgongo, bora tu baina yako na kile kibla kuna kitu cha kustiri, kama yeye hapa ngamia, sio? Sasa ikiwa ngamia stara ya ngamia yatosha kuharibu hii katazo ya hadithi ya Ayub, kesi jengo si yani au lazima, maana yake ni hivyo. Rawahu Abu Daud wa Ibn Khuzaimah. Hadithi ya pili ولستدلنا لحديث جابر نهيني نزور زيد كحجة قولي يا تجي ما يولو زيد نهي حسب جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول نتومي عليه الصلاة والسلام أمي كتاذا كلك قبلة وحجان لوب كندا حجان لوب كيش هكسم Jabir asema faraaituhu, mimi mwenyewe nikamwona, kabla an yuqbada bi'an, kabla ya kufa kwa mwaka mmoja tu, kwa ina maana alifanya mwisho mwisho wa umri wake, kabla ya kufa kwa mwaka tu, yastakbiluha, yuwakojoa huko amelekea kibla. Anasema Jabir, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Hizi riwayati ijaraje, ipi na nguvu? Ulama wote kabla kukhtalifiana, kullu ittafaqu ala anna al-asl al-man, au sio? Ala al-asl ihtiraman lil-qibla, lakini hii qaul haimaanishi kwamba mimi sasa najenga nyumba ndio kusudi nimekeze kibula ha tadio kuna hapa الان نتكلمت ما هو قصد ها نا سيكون با قصدي يعني حسب الاستراء yake imekuwa hivyo joko bila shaka hakukosekana nau karaha kukusudia bila shaka fi nau karaha siwezi kusema ni haramu moja kwa moja lakini muhim fi nau karaha lakini alawla antuni uepuka haya yote khuruja min alkhilaf zungumza istibra'u din kitizuri ukijenga nyumba iko shida gani kuelekeza choo huko shia kwamba lazima kilekee huko au huko eh maana bila dalika hizi nususi ni khilaf kwa lakini haimaanishi kwamba ibtidaan ukusudie kwamba mimi nitajenga choo hivi la isi mzuri bila shaka lakini in hasal nyumba hivyo hawaambii basi tia mtaimbo uhunde ujenge tena inshallah tustamir ala hadha kwa sababu iko kwenye jengo hivyo ndio wanavyosema hawa walotetea hii kauli hii na vile vile imekuja hadithi ibn Umar asema kwenye Muslim kwamba irtaqaitu ala baiti Hafsa ala jidar bait Hafsa nilipanda ukuta na nyumba ya Hafsa faraitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqdi hajatahu yani yabul anafanya haja ndogo mustadbir al-Ka'ba mustadbir al-Ka'ba mustaqbil ash-Sham yani Sham fi janub المدينة هنا الكحالي صار طيب بن عمر سمع اللي موانا مونيني كفاني حي إذا نالكو أن دانيا نيوبا حفص كويبا بن عمر هي من موجة تتكى صحابة اللي يفهموا كما دانيا جين وحكم ياكن تفوت نوكيوا منجا وهذا القول أقرب وهذا القول أقرب بلا شك إيه قول كل جانا حجة نكتين لكي نتومي مونيني كما لفان نهو صحابة سمع آخر حياتي يدل على انه كني جنب كدغو امر خفيف نهي خفيف نا ان شاء الله لا حرج اكو ننه كما تشوكي شجنب وهيفو كفاي لكن حينا معنى فيها ميمي نجا كجنب نيوبا ني قصديه كلكيزا هذا لا بس فصفه هذا هو مقصوديه خصا ما يصلح هذا فلو كفاني هذي يتكون فيه نوع كراهه فيه نوع كراهه واضح فلو الاقرب في المساله ان شاء الله نهي قول يطيلي كوانبا هي أمر نخاص هي نهي نخاص كيوا كوينجيا أو فضاء أما كيوا تنجيا سهيمو فهو في مدين قهيبو أرجو إن شاء الله لا حرج بإذن الله تعالى كبتيهز دليلي زنجين والعلم عند الله طيب ولبثه فوق الحاجة نكوين لليك كأوش بعد شمال زحاجة ومقيد حاجة شمالي sasa ya nini tena kukaa hivi fini kafala mahitaji kwa hivyo makruhu kuendelea kukashifu aura ikiwa huhitaji kama wahitajia ukafanya haja yako ukimaliza mubashara jambo la kwanza jistiri wazi kwa hivyo lubthuhu fawqa alhali yani lubthuhu munkashifa alaura yeye kuendelea kubakia aura yake imekashifika makosa eh fawqa alhali ziada ile inayohitajika madam haja imekwisha shukisha nguo yako haja haikwisha basi endelea wazi hii ndio inavyotakana kwa sababu zimekuja adilla ya satrul awra kwamba wujub satrul awra tuna alayhi salatu wasalam kwenye hadithi ya jarhad sema nini ustur awratak ustur awratak illa fi zawjatik aw ma malakat yaminuk استر عورتك او احفظ عورتك نعم احفظ عورتك تمام حديث معاويه بن حيده رضي الله عنه وبوله بطريق مسلوق وظل نافع وشجره مثمره هذه سهم ثلاثه zimekatazwa kupidhi hali sasa yataja al-amakin al-manhiya fa'an qada' al-hajat fi sehemu zilizokatazwa kupidhi hali uwezi kukidhi haja yako kila sehemu ha hii si mila yetu Islam watu kishupa na haja mahali popote ufanye haja majuza wama yambaghi hapo inapotakana kuna sehemu khas ya mtu kwenda kufanya haja na hivi ndio Uislamu unapotaka lidhalika Uislamu ukakataza kukidhi haja kwenye sehemu ambazo kwamba fulani zimetajwa kisheria ufai kukidhi haja sehemu ya kwanza bitariqin masluk barabara inaupitiwa لأن الطريق نوعان، الطريق نوعان، كنا طريق مسلوك محدد، كنا نجيا إلو بيجوا إكتوليوا إكجينوا واتوا بيكيا واتوميا يون طريق مسلوك. ألف كنا نجيا زنجينة هذه توميك كما سفرين سفر من كتوكا نجيا باربارا ونجيا كتوكا حاجة كرود ni barabara njia usiku ambao watu watumia au kadha ni machaka machaka. Tuzungumze njia hizi, zungumza njia ambayo kama inajulikana ni njia watu wapiti. Wewe uende ufanye haja hapo, utasababisha udhia, utatizwa na watu. Ya nini hapo? Na mahali pa pili, dhilli nafi', sehemu ya uvuli, mahali kuna kivuli, kuna kibamba mtu amejenga kutoka safari au sehemu apumzika pumzika apunga hewa, au ni mtu umeleta kivuli kizuri watu kupumzika wao waende wauzi mkhidhi haja hiyo makosa. Wa shajaratin muthmira, na mti ambao kwamba utoa matunda na matunda yake huliwa tumika, watu chuna matunda wakatumia, wewe ukafanya haja chini ya ule mti, si sawa, tapelekea yule anayekwenda kukata matunda akanyaga najisi yake kumuudhi. Shona, hiyo ndio hikma. Hiyo ndio hikma ya fani kukataza, kwa sababu yule anayekuja kukata ile matunda atakuja kutalabas na najisi. Ndio maana itamuudhi na itamuudhi. Ikakatazwa sehemu hizi tatu watu kufanya haja, kwa sababu ni sehemu zaendewa na Waislamu wenzako wanatumia kwa masalihi zao. Dalili yake ni hadithi Muadh. Hadithi Muadh bin Jabal رضي الله عنه قام بمطقيه متومي عليه الصلاه والسلام اسمع اتقوا الملاعن الثلاثه اتقوا الملاعن الثلاثه ايبوكين مambo matatu yanayosababisha laana. الملاعن هي الامور التي تسبب لعن الناس فيك لمامو بكبا لو تفعلها watu watakulaani wewe ndio huitwa malaa'in. الامور التي تسبب لعن الناس فيك وتسببها كل من تكوبيز usifanye mambo haya ndo watu wakakupiza madua ikikushika alafu tamlaumu nani. Akazitaja nini sehemu tatu zenye awala, jambo la kwanza akasema alburaza fil mawari, alburaza fil mawari, kufanya haja kubwa kwenye mawaridul ma, mawari yani mawaridul ma, sehemu watu waenda kuchota maji. Al-urud huwa al-dhahab al-hudhur, ni kuhudhuria sehemu ya maji. Lama warada ma'a madyan, yani dhahaba ilayhi wa hadara fi. Tayeb, sasa zikaitwa mawari, sehemu zinaoendea kuchota maji. Kisima ni mto watu tupo maji, ni ito ain chemchemu fulani inasimama kwenye jambo watu istafidun minha, wewe ende pale uingie ufanye haja. Bila shaka hiyo ni jambo halitakana, na ukifanya tulaan annasi yalanuna, na mtume anasema innal malaika tuaminuna ala ma taqulun. Kabisa akisema amini itakushika safari yako, wewe ndio unasababisha mwenyewe kulaaniwa na watu. Sehemu ya pili, waqari'atu at-tariq, maana utawafisidia watu maji yote siki nasi yastaqizun an hada وقارعه الطريق نا pembezoni ma barabara au katikati ya barabara watu wapita barabarani mwenye mtu qidhi haji tastaajabu lakini hizi dasturi sisi Uislamu tumekataza majuz hapo Muislamu hafanyi, na kama kuna watu wanafanya basi bila shaka watakwa nasihiwe. Qari'atu at-tariq, katikati ya barabara au pembezoni mwake kwenda kufanya haja, kwa sababu mtu atapita ataudhika na nafsi akulaani kwa pisi. Na jambo la tatu, wabwili uvuli, watu kete chini ya kivuli wakapumzika, mbaraza ya kahawa au mbaraza watu ukawa kapumzika kidogo, au wasafiri wakapita wakapumzika, wewe uende ufanye haja. Bila shaka haya mambo Mtume alayhi salatu wasalam yakataza. Rawahu Abu Daud. Sasa nataja mambo ambayo ni sunna. Asema wa yusannu al-istijmaru thumma al-istinja, amekuelezea mambo istinja jana. Sasa leo akwambia istijmar. Al istijmar maana yake kwanza, al istijmar fi lugha min al jimar au al jamarat, zote mbili min al jimar au al jamarat. Wa hiya al hijaratu as-saghira, ni mawe madogo ndio huitwa jimar, ndio ile kitu ramyu jamara haj. Qal aslu fi lugha al istijmar min al jimar wa hiya al hijara as-saghira, ni mawe madogo. Na shar'an au istilaha, katika istilahi kifiqhi, istijmar ni izalatul khabath bil hijara, izalatul khabath bil hijara wa nahwiha, na mfano wa ma kama makartasi na mengine. Izalatul khabath bil hijarati wa nahwiha, mawe au kartasi wa ghairi dhalik. Hiyo ndo maana istijmar. Sasa sema bora zaidi, yusannu al-istijmar thumma al-istinja, ni sunna, si wajib eh, lakini ni sunna kwanza kabla kujiosha kwa maji upanguse kwanza ile sehemu ya najis, upanguse kama karatasi, kama sikiza alhamdulillah kuna makaratasi sahali ya kazi hiyo, thumma baada dhalik uongeze na maji hapo, tanganye vitu viwili, istinja na istijmar, fanya hivi, ni sunna lakini si wajib, kwa sababu Mtume عليه الصلاه والسلام si aliwasifu ahli quba eh, aliwasifu ahli quba na Qur'ani kaja kuwasifu fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu almutahhirin, na Mtume صلى الله عليه وسلم kaifasiri hivi, ni kwamba ahli quba kanu yutbi'una alistijma au alhijara bilma. Mtume صلى الله عليه وسلم alipouliza mbona umesifiwa kwenye Qur'ani ni watahirifu watakatifu mnafanya nini, akamwambia ya Rasulullah, sisi tukikwenda haja, baada ya kwenda haja tutafanya istijmar kwa maji kwanza kisha tufuatisha na maji. Ah, ndo akasema bihadha, hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anatumia tahara mbili, ya maji kwanza kupunguza makali ya najisi, thumma anakuja na maji wanamaliza. Bila ila shaka hiyo au la, na baadhi ya ulama wamepinga, haiwezekani kutanganya albadal walmubdal fi makani wahid wakafari masail usulia kwenye usul fiqh, lakini sahihi huna yunbar ila almaal walghaya, ma huwa maqsad shar'iha, maqsad shar'i ni talab altahara, kila wasila tahara kila ma kana athhar kila ma kana aula shar'a, wala sila lazima sharia inas kila kitu, kwa sababu yaangaliwa malengo nini, wewe uwe safi, kila ukiwa msafi kila sharia ikitaka, na bila shaka kujisafisha mara mbili sio mara moja. Lidhalika ikawa mustahab hadha, na hivi ndivyo walivyokifanya ahlu Quba, waliulizwa na Mtume wakasema hivi na hakuwapinga akawasifu, fadalla ala anna hadha amrun tayyib bal mustahab, lakini si wajib. Ukitosheka tu na kimoja sawa, ukitosheka tu na mawe sawa, au ukitosheka tu na maji pia ni sawa, na ikiwa utatanganya zote mbili mawe au karatasi kisha kuachisha na maji, aula wa aula wa aula, hiyo bora zaidi, wazi. ويجوز الاقتصار على احدهما, ndo akasema yajuzu kutosheka na kimoja, imma ujipanguse tu kwa maji au karatasi yajuzu, au utumie maji peke yake sawa, yajuzu pia kutosheka na kimoja tu yajuzu. Naam. والماء افضل, lakini ukikataka kuchagua sasa utakutumia kimoja tu, utaki kutanganya, mimi nachaguza bana, hapa nina karatasi, hapa nina maji, nataka kutumia kimoja tu, kipi nichague ni bora? Nakwambia maji, lian almaa huwa alasl, lian almaa huwa altahara alasliya, na ndio inasafisha vizuri, kwa sababu alibra ni annaqa, naqa'u almahal, baina karatasi na maji bila shaka inayosafisha vizuri zaidi ni maji. Kwa hiyo kama utakuchagua kimoja utakwambia bora ni maji, lakini baina maji au maji na karatasi tutakwambia maji na karatasi ni bora kuliko maji peke yake. Wazi, hii ndio kaida au ndio namna sharia inavyotaka. Wala yasihhu al-istijmar, na haifai kujipangusa baada ya kwenda haja, illa bitahirin, isipokuwa kile kitu unachotumia kujipangusa nacho kile mtahara, mubahin, tena mubah, si cha haramu. Yani ukwenda kujepa kwa mtu, kamjepea mawe yake, kamjepea karatasi zake ukatumia kwa mabavu, mubah. Yabis, kiwe kikavu, kwa sababu kikiwa kina urutuba kitakuenezea najisi, hata kikusaidii kitu kiwe kikavu. Munqin, munqin, chenye kusafisha. Na ukifanya istijmar kwa kitu ambacho kwamba ni munqin, lazima kile kitu kiwe kina sifa gani? Khushuna, kiwe cha paraza, cha kuangura kama mawe, au karatasi ile khas ya choni inayotengenezwa, utaiona kama ya paraza, haili karatasi flat kama ya kuandika. Kwa sababu ukichukua kitu amlas utaweza kujiosha nacho, tukua mawe ile ya tile, ajipangusie baada ya hapo, si utajeneza? Kwa sababu kitu malsa, kitu amlas cha cheleza, au tupa ya ukoa, utajipangusa na tupa ya ukoa. Lakini tafuta kitu cha kuparaza, kigongo, karatasi hizi khasi za choni zilizotengenezwa za paraza, mawe hana jeji, unaelewa? Ndio maana munqin hiyo jatahirishi, jasafishi. Wayahrumu, na ni haramu. Sasa ataja vitu ambavyo kwamba hufai kujiosha nazo, kujitamba nazo. Wayahrumu birawthin, ni haramu kujipangusa baada ya kwenda haja au kufanya istijmar birawth. Rawth ni choo cha hayawani kikisha kukauka, kikisha kukauka. Hayawani baada ya kukauka choo chake hubakia kama nyasi nyasi kavuka, ukachukua ujipanguse nayo baada ya kwenda haja, hiyo ni haram, la yajuzu. Wa azmin, na mfupa, na mfupa, mfupa hayawani, mbuzi mfupa nani nakauka kwa mfupa wewe ujipanguse nao, haifai. Wa taamin, vile vile chakula, chakula, aliyadhu billah, baadhi nas kanu yafalun hadha faaghraqahum Allah qadima, neema za Allah kutezea na kufikia wujid hadha, baadhi nas yafalun hadha, chakula anatezea wakifanya nini, kijipangusia nacho baada ya kwenda haja, nasallallahu alaihi wasallam, ifai makos. Wa dhi hurmatin, na kitu chochote ambacho kisheria cha heshimika, kama nini? Kitabu cha ilmu, kitabu cha ilmu, kitabu kina ahadith za mtume, kina masail ilmiya, huu tukuo sema na kujipa msanasha baada kwa alhajuz haa, lana muhtaram ni ilmu. Hiyo ndo maana dhi hurma. Wa muttasilin bihayawan, wa muttasilin bihayawan, na kitu kilicho ambatana na hayawan, kiungo hayawani watembee, yajipangusa na mwili wake, au tukwe mkia wa punda, mkia wa farasi, wajifutafuta wakikojoa, jipangusa nao, humutasil bihayawani, amejuza hapo, na kiungo chake mwenyewe utamnajisi yule hayawani, kisa mambaghi hadha, naam, hiyo makosa, sababu ni kitu mutasil bihayawani, si mumfasil anhu. Haya yote yamekuja kwenye hadithi, imekuja dalili yake حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة تومي عليه الصلاة والسلام لما بيابه هني حديث نفر ميكاتا محل الشاهد، تومي لما بيابه هريرة ابغني أحجارا أستنفض بها، نتفتي ماوي نجي بانقسناه بعد أكون رحاجة كيشا كمان بيا، ولا تأتيني بعظمي wala rautha, wala usiniletee choo kikavu cha hayawani na mfupa wote sitakuletea, letee mawe au kitu kingine. Na hadithi ibn Mas'ud nyingine kwamba Mtume alayhi salatu wasallam alimwambia Ibn Mas'ud itini bi thalathati ahjar, asema Ibn Mas'ud fajitu bi hajaraini wa rautha, nikaja na mawe mawili nikakosa la tatu, nikachukua rautha choo kikavu cha hayawani nikachukua nikamletea. Asema Mas'ud fa akhadha alhajarain wa alqa alrawth, akachukua tu mawe mawili akaambia tupe ile ambayo kamkataza. Hiyo ni dalili kuonesha haitabiri na falku jipangusa naye. Vile vile حديث سلمان ameeleza hali kama yataitaji almuhim haifai kupangusiwa na mfupa wala roho wal illa fi hadha imekuja kwenye riwaya nyingine kwamba mtume alayhi salatu wasalama atasema amma al'azm famuda alhabasha wa amma ar-rawf la amma as-sinn hiyo ni hadithi nyingine amma hadithi al'azm amma al'azm fazadu ikhwanikum min al-jinn amma al'azm fazadu ikhwanikum min al-jinn mfupa tumekatazwa kutamba nao kwa sababu mfupa ni chakula cha ndugu zenu wasema majini islamu ndugu zenu majini wa islamu wanakula mifupa chakula yao sasa kama mtawachafulia mtawachafulia chakula yao wa amma ar-rawfu fazadu dawabihi amma choo cha hayawani kile kikavu ni chakula cha hayawani wao hao majini hayawani wao kwa hivyo utakuwa umeharibu chakula chao na cha hayawani wao haina haja na wao ndugu zenu wasema zadu ikhwanikum yani fil iman wa islam kwa hivyo hiyo ndio illa huenda ukamchafulia kile chakula chake ile jini akakasirika akakunyonga unajua akakufanyia kwa masrua hujelewi sababu ni umemharibia mwenyewe chakula chake alichopewa na Allah lidhalika tukakatazwa fani kutumia mifupa kwenye kutamba tayib kisha akasema wayahrum wa yushtaratu لصحته لشرط صحه استجمار استجمار ketika syarat zake za kufanya ni sahihi ni nini ada yani huwezi kutumia mawe kila hali kuna hali nyingine najisi kija ni lazima maji huwezi kutukua karatasi hizi kana استجمار ina dhabiti yote sio kila ukifanya haja wewe utatumia mawe ya karatasi kuna haja zingine ukifanya haiwezekani mpaka maji kasa syarat ni nini عدم تعدي الخارج موضع العاده نيل النجس اللي يتوك يسيتطبقاي زائد الى ile sehemu ilipotokea ibaki hapo hapo hapo sasa utatumia mawe au karatasi lakini ikikushokoka ukaisha tapaka mwilini chaji paka paka mwilini خلاص hapo mpaka mai lazima mai kwa sababu taadda الموضع ishavuka ile mpaka yake sehemu yake faibaki wadha darwa kwa hivyo mtu asishokoa kwenda najisi ndaka tuna makaratasi sasa kaipangusa tamaliza karatasi ngapi na mai mara moja shughuli itakuwa imezie kwa hivyo sharti ya kwanza ni hiyo adamu taaddi al-khariji mawdi' al-ada ile sehemu ya kawaida kutoka ile najisi isivuke hapo ikitapakaa zaidi ya hapo sasa lazima maji yajib hata ukifanya istijmar hapo haisihi labudda min al-mafis wazi hiyo tayib pili وثلاث مساحات منقيه فاكثر نن لازما ketika syarat istijmar kupangusa mara tatu ambao kwamba yenye kusafisha vizuri eh ile masha ile ni munqiya kitu cha safisha vizuri mara tatu faakthar au zaidi ya mara tatu ikihitajika yani na hii ni masala khilafia je hal alwajib ثلاثة أحجار أم ثلاث مساحات في مسألة القصار والتفوت هل الواجب ثلاثة أحجار أو ثلاث مساحات ما الواجب مسألة مفهوم يعني جي واجب أو شرط نيوي وجيبانغوسي كمالي ماتاتو au kilicholazimishwa ni mipanguso mitatu iko tofauti sio kwa sababu mimi kama masala ni kupangusa tu mara tatu hata jiwe moja naweza kupangusa mara mbili na moja kamalizia au ile moja inatakuwa kubwa nikapangusa ile moja mara tatu wantahal amr au sio lakini nikisema lazima mawe matatu itakuwa kila masha hajar moja kila masha hajar moja hii masala bila tofauti Hanabila wamehawakushartiza mawe matatu wameenda kinyume na jumhuri kwamba wao bora tu umepangusa mipanguso mitatu hata kama jiwe moja mawe mawili sharia almuhim upanguse mara tatu wakastadil hina hadithi ibn Mas'ud tulitaja hadithi ibn Mas'ud tulitaja kwamba fa ataituhu bihajarain wa rawfa sio فأخذ الحجرين وألقى الرأس أكتمي ما مويلي تكجي بانغسيانا وإيغو وكستدين أي حديث ألف لروس أكتوب ولا أكو من ابن مسعود كان تفتيجي إلى تات ويتمي حدادي وإيغو حنابل وكسيما العدد ليس شرط عدد يمان سي شرط الشرط عدد المساحات كبانغوسا إلى تات حتى كما نجيوه موجود lakini upanguse mara kwa sababu najisi kubwa uweze tu pangusa juu ya moyo mara moja ukatosheka la budda min thalath marrat wadhi ghair wadhi ishiraji thalath ahjar ama thalath masah au kilahu kilahu itakuwaje kilahu mara moja zote kwa mbili vipi tatutumia moja mbaka fanya kwa ile ama ni kwa mbili kama wasema ala kulli hal ala kulli hal al aqrab si lazima idadi ya mali si lazima al aqrab ni umepangusa mara tatu lihana aqallu al ahwal aqallu al ahwal thalath marrat si mara wahid sasa thalath marrat ikifanya kwa hajarain sawa thalath marrat ikifanya kwa hajar wahid sawa thalath marrat ikifanya kwa hajar tatu sawa kwa nini nimechagua kauli hii kwa sababu kauli hii imebeba zote yatabikishika hal zote unaweza kupangusa mara tatu kwa mawe matatu ndio mshachukua kauli hii usio na naweza kupangusa mara tatu kwa mawe mawili kwa hivyo hii kauli tajtami alaiha الاقوال فهو الاقرب ني تسمى ني ثلاث مساحات وسيبانغوسه مره واحده بس مره ثلاثه لازم شرط استجمار دليل ياو ها جمهور وناسما حديث سلمان حديث سلمان يناسما ولما يهود اللي بمبيا كشangaa kwa mshangao eh nyinyi mtume wenu amewafundisha adabu mpaka za kwenda haja سلمان akambe ajal والله قد علمنا نبينا كل شيء حتى الخراءه كشنغازا سنه اليهود كيشا ndo akamwambia nahana an nastaqbil alqibla lighait aw bawd ametukataza tuselekee qibla tukenda haja kubwa au ndogo wa annas au an nastanjia bil yamin au kutamba kwa mkono wa kulia baada kwenda haja usitumie mkono wa kulia kujiosha kutamba او ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار ان دليل او usijipanguse kwa mawe ambayo kwamba ni machache ya tatu ni machache ya tatu wao umetamasak na hii hadith kwamba ni sharti za thalathat ahjar sasa hawa leo sema ile nyingine ndio wameawali hivi yani thalathat ahjar bi thalathat masahat hakuna mgongano nyo msharti za mawe matatu sisi tumesharti za masahatat kwa hii masaha tatu yanaweza kufanyika kwa hawa mawe matatu yenu wa khalas hakuna khilaf kama nani wala dharwa na bidalili kitendo cha mtume kukataa rauza akachukua mawe mawili naam hizo ndio dalili almuhim almasala ni ikhtilaf tanawa kuna tadad wala kuna kushikiana kinyume mwisho asema wa yusannu qat'uhu ala witr ni sunna ukijipangusa kufanya istijmar umalizikie kwenye idadi ya witr mara tatu ikikutosha ukiongeza ya 4 ongeza na ya 5 yani umalizike kwenye witr mara 5 zikutosha ukaongeza ya 6 ongeza na ya 7 umalizikie kwenye witr hii ni sunna si lazima lakini yustahab li hadithi ya Abi Huraira wa hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu mpokea mtume asema man tawadda falyastanthir wa man istajmara falyutir man tawadda falyastanthir yoyote atakayekutawadha aeke maji pwani alafu atoe ni istinthar lidhalika as-sahih min aqwal ahli al-ilm annahu yajib al-istinthar wal-istinshaq istinshaq ni wajib ala as-sahih lana fi amr kathir fi al-hadith an-nabiy ya'mur amr sarih falyastanthar wa fi riwayat Abu Hurairah falyaj'al fi ma'ihi am fi anfihi ma'an thumma liyantathir awamir kathira fadhahir alwujub lidhalika mtu akioga janaba au akitawadha hadath ndogo yajib aweke maji pwani, yajib ingiza, hata kama hataki kutawadha kwa sharia, mathalan anataka kuoga janaba ile kujimiminia maji, weka maji pwani kwanza, alafu oga sasa mzima, la hasha. Kama unataka kutawadha kuweka maji pwani, sahihi na yajib kwenye hadath kubwa na kwenye hadath ndogo. Sasa ingine mtu akakwambia ah, mimi bwana nenda kujitosa baharini tu mtoke takwa janaba, kweli, lakini lazima utie maji pwani, labda hapo thumma sasa ingia maji nitakapo wawe غير واضح. طيب kwa hivyo kauli ya kusema istinfar au istinshaq ni mustahab la yaqwa, haina nguvu kama kusema wujub. Na wal inqa'u bil ma, sasa yataja dhabit, kipimo gani kujiosha kwa maji ndio utahisi sasa ushamalizika najisi cha kuishi, utajuaje umemaliza kujitamba, utajuaje? Hii ndio dhabit. Audu khushunati almahal, ukisikia ile sehemu ya najisi sasa ya paraza paraza haitelezi, hapo sasa itakuwa najisi imekwisha, weza kuondoka. Wa bighairihi, na ikiwa hutumii maji, watumia mawe, utajuaje sasa umemaliza kujipangusa? An yabqa ma la yuziluhu illa alma, ni ibakie ile sehemu idadi ya najisi au kiwango cha najisi ambao kwamba hakiwezi kupangusika mpaka maji. Yaani ukifanya istijmar ukienda haja alafu ukatumia karatasi au mawe, huwezi kumaliza, huwezi, la budda itabakia shay ile yufa usameheke kisharia, usamehewa sabun kidogo. Sasa hiyo ndio dhabit istinja istijmar, utajipangusa na mawe au utajipangusa na karatasi mpaka ibakie najisi kiwango kwamba hii haitoki mpaka maji, yani kidogo sana, hapo sasa utakuwa umemaliza kufanya istijmar na waweza kwenda zako. Kwa hiyo ndio dhabit yastinja na hiyo ndio dhabit yastijmar. Wazi naktafi bihadha alqada insha Allah, takumia hapa kwa leo binillahi ta'ala. Na